हाँ, मगर जो लोग सब्र से काम लेते हैं और नेक अमल करते हैं, वो ऐसे नहीं हैं। उनको मग़फ़िरत और बड़ा अजर नसीब होगा।